जहां भी मैं देखूं अंधेरा बड़ा है, जहां भी मैं जाऊं वो रास्ता खड़ा है, हमेशा दिलों को दिलों से जोड़े वही एक मोहब्बत का रिश्ता बड़ा है। खुदा गुमशुदा मेरा जा, मेरे मौला साथ दे, मेरा हाथ थाम ले, तेरा बंदा मुश्किलों में गिरा। नूरे अजल नूरे खुदा, दोनों आगे तो चल यही सदा, रोशन करे रास्ता तेरा मौला, मन को नूर से भर दे मौला, मन को नूर से भर दे, मेरी रूह को नूर से भर दे, मेरी राह को नूर से भर दे मौला, मन को नूर से भर दे मौला, मन को नूर से भर दे। तेरे नूर ही का कमाल है जो है कायनात में हर जगह, तेरे नूर ही का कमाल है के चमक उठे मेरी हर दुआ, तेरा नूर ही जमील है, तेरा नूर ही तो करीम है, तेरा नूर ही तो गफूर है, तेरा नूर ही तो रहीम है, बस तेरा नूर, बस तेरा नूर, तेरा नूर नूर नूर मौला, मन को नूर से भर दे मौला, मन को नूर से भर दे, मेरी रूह को नूर से भर दे, मेरी नूरे खुदा हर पल रहे रोशन सदा।